على ركعت الفجر د دغه ځای نه را شروع کړی ده، دا شپږ بابونه دی، د سبوی د سنتو دغه کوي بیانوي. ښه تسلیمه روان شو که نه؟ ښه سپاره ده. بسم الله الرحمن الرحیم. فمن اظلم ممن کذب علی الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين. یو طرف ته زجر دی د بېایمانو خلکو دپاره، د بېدینه خلکو دپاره، او بل طرف ته تخویف اخروی دی د آخرت د عذاب نه د یرولو. هلکه دا مخکې حالات خو تاسو د کافرو واورېدل که نه؟ چې د کافرو د دې مشرکانو د حالات هم واورېدل، او د دې ښکلي مسلمانانو حالات هم واورېدل، نو د دې ټولو خبرو نتیجه څه شوه؟ د دې ټولو خبرو خلاصه څه شوه؟ هغه دا ده، فمن اظلمو، نشته د ډېر لوی ظالم. فمن اظلمو استفهام انکاري دی، نشته د ډېر لوی ظالم. ممن د هغې چانه کذبا چې هغه دروغ وایي، د دروغجن نه غټ ظالم نشته چې هغه دروغ وایي او بیا په الله دروغ وایي. علی الله، په الله کله ورته وایي نسبت ورته د شریک کوي، کله وله اثبات د اولاد کوي، او وکذبه او هغه نسبت د دروغو کوي بصدق رښتیا ته. وکذبه او هغه نسبت کوي د دروغو بصدق رښتیا ته. اذ جاءه، په هغه وخت کې چې دا رښتیا راغله ده ته، دې رښتیا ته نسبت د دروغو کوي چې دا دروغ دي. هلکه رښتیا څه شی دی؟ ځینې خلک وایي القرآن و قرآن مجید. نسبت د دروغو کوي قرآن ته، او کله نه سوچ کړی دی، نه فکر کړی دی، نه کتلی دی، خو بس د راتلو سره وایي دا دروغ دی. لیکن مزري استاذ وایي چې نه، ښکلی خبره دا ده چې مراد د صدق نه دی پیغام د حق، د حق پیغام، هغه پیغام چې رسول الله راوړه خلکو ته. خدای دی کی که هغه قرآن مجید دی، که هغه حدیث د رسول الله دی، او که هغه نور بیان دی. دا خو زجر شو، دا اوس تخویف. الیس فی جهنم، آیا نه دی په جهنم کې مسون استوګ نازی د اوسېدو للکافرین، د کافرانو. راشه بشارت. والذی، او هغه خلک، دا الذی دی، دا په معنا د کله د الذین سره راځي ښه. والذی، او هغه خلک، جاء بالصدق، چې هغوی راتلل وکړه په رښتیاو، وصدق به، او په خپل هم تصدیق کړي وي د هغې رښتیا راوړی هم وي، او د رښتیاوې تصدیق هم کړي، لکه رسول الله شو چې رښتیا پیغام یې راوړو او په دغې باندې تصدیق هم کړی دی. ابوبکر صدیق شو، عمر شو، یا نن سبا یو سړی د دین یو پیغام راوړي، یو خبره راوړي، په خپل هم مني، تصدیق هم کوي، او تا ته یې بیانوي. نو هغه خلک چې هغه راتله کړي وي بصدق، په هغه رښتیا پیغام، وصدق به، او هغه په خپله تصدیق هم کړي وي، د دې اولئک دق خلک چې دي، هم المتقون، هم هغوی پرهیزګاران دي. هغه قرآن مجید کې چې د تقوادارو کوم بیانونه راځي هغه دا دي، لهم، شته دی د دوی دپاره ما هغه نعمتونه، یشاؤونه، چې د دوی خوښه وشي، عند ربهم، په نیز د رب د هغوی، ذلک، او دا چې دی، جزاء المحسنین، دا بدله ده د نیکانو. هلکه په ورځ د قیامت به الله مسلمانانو ته دا جنتونه ورکوي، نعمتونه به ورکړي، او کافرو ته به الله دوزخونه ورکوي. دا ولې؟ لیکفر الله، د دې دپاره چې لرې کړي الله، لیکفر الله عنهم، چې الله لرې کړي عنهم د دې مؤمنانو نه الک اس شیت لری کی هغه امید ګوره پرز د قیامت چې الله تعالی د خپل مؤمنانو سره کمی معاملې کوي وی ها کاریان بشی دا گناهونه به وته الله را والی پټ به کی لری به کی ته او دا نیک اعمال چې دا به الله را والی د دې به بدله ورکی لیکفر الله د دې د پاره چې لری کی الله او پټ کی الله عنهم د دوینا اسوا الذی اغبط هغه عمل عملو چې دوی کړی وی دغه نیک عمل خلک چې کم ټک ټوک د هغوی نه ګناهونه شوي وي هغه ګناهونه به تې الله لرې کي پټ به کي ویجزیهم او الله بدله ورکي دوی ته اجرهم هغه نیکه بدله د هغوی باحسن الذي په بدل د ښایسته هغې عمل کانو یعملون چې هغوی به کوله مؤمنانو سره به الله په ورځ د قیامت څه معامله کوي چې کوم ښکلي اعمال یې کړي ښایسته الله به د هغې ښایسته اجر ورکي او چې کوم بد اعمال یې کړي وي هغه به الله راوالي پټ به کي او لرې به کي تې یاره وره چې رسول الله د توحید مسله وکړه او دی ووی چې ګورې بوتان څه کولی نشي نو دا خلک راله رسول الله یری وایي ګوره زموږ د دې بوتانو بیادبي مه کوه او که بیادبي کې که نه نو درته به نقصان ورسی عقل به دې خراب کی لیونی بشي زموږ خلک وایي په شل به دې ووایي کټ به د باندې واړی دا خبرې کوي نو الله تعالی دا آیتونه نازل کړو هلکه ما د بوتانو د غیر الله نه یره وایي خدای هم په خیر کې الیس الله آیا نه دی الله الیس الله کې د استفهام تقریری دی ښه الیس الله آیا نه دی الله بکاف پورا عبده د خپل بنده الک لات به دې پیغمبر ته څه ووایي منات به ورته څه ووایي او بل به ورته څه ووایي ولې الله د ده مددګار نه دی الیس الله آیا نه دی الله بکاف کافی پورا عبده د خپل بندگانو نه عبده د خپل بنده ویخوفونک او حال لا دی چې دا خلک یری ته بالذین په هغې معبودانو او په هغې بوتانو من دونه چې هغه بغیر د هغه نه دی په دې دې یری لکه د دې بیادبي مه کوه د دوی باره کې ګستاخي مه کوه کنی دسې دسې به درسره وکړي ومن یدلل الله او هر هغه کس چې الله ګمراه کړي نو الله څوک ګمراه کوي چې د چا شوق وي فما له نشته د هغه دپاره من هاده لاره ښودونکي ومن یهد الله او هر هغه څوک چې الله ورته هدایت وکړي چې د چا شوق هدایت دی فما له نشته د هغه دپاره من مدل ګمراه کوونکي ولې د الله څوک مقابله کوي کولی شي الله د چا د هدایت اراده وکړي څوک الله په خپل اراده کې عجزولی شي الیس الله آیا نه دی الله بعزیز غالبه زنتقام خاوند د بدل اغستلو دا د دلیل عقلي د توحید د باری تعالی خو داسې دلیل دی چې علا سبیل الاعتراف من الخصم داسې دلیل پیش کوي د الله د توحید چې مخالفین هم مني ولئن سألتهم کشرت تپوسو کې د دې مشرکانو نه چې یلکه ی بت پرستو ای هغه خلکو چې تاسو عبادت د غیر الله کوی د اسمانونه چا پیدا کړي دي دا لات پیدا کړي دي منات پیدا کړي دي ولئن سألتهم کشرت تپوسو کې د دې مشرکانو نه من خلق السماوات چې چا پیدا کړي دي اسمانونه والارض او ځمکه نو دوی سره بل جواب نشته لیقولن مدلی دا لیقولن کې چې داسې ټکې راشي که نه چې لامې تاکیدي او اخر کې نونې تاکیدي سکیلۍ خو د نون نه مخکې پیښي نو دا به د جمعې سیغی ښه او که داسې و چې لیقولن د لام زوري نو دا به بیا د واحد سیغی ليقولن الله نو خامخا خامخا دوی به ووایي چې یو الله خالق د اسمانونو یو الله خالق د ځمکې یو الله، نو خدای هم دسې دسې کا چې خالق هغه شو، مالک هغه شو، نو دا بیا عبادت ولې کوئ؟ نو دوی به وی عبادت ځکه کوو چې لیقربونا الی الله زلفا، وی دا خو چې مونږ الله ته نږدې کی کنه. قلت و طوایا خذا چلوه، دا خو مو منله کنه چې خالق السماوات څوک دی؟ الله دی. خالق الارض څوک دی؟ الله دی. نو دا تاسو چې د الله نه بغیر دا بل چا ته اوازونه کوی چې را په مدد شه، دوی څه شی کړی دی؟ قلت ورته ووایا افرئتم، تاسو خبر راکې ماته، ما د هغې معبودانو نه تدعونه چې تاسو عبادت کوئ، من دون الله بغیر د الله نه، دوی څه شی کړی دی؟ د دوی په لاس کې څه قدرت دی؟ هسې دا وایو تاسو وایې نه، د یو الله مه وایې، دا بل هم ورسره وایې، هذا چلو زه یو الله، خدای دې نه کي، خدای دې نه کي، مدلی که الله تعالی ما ته اراده وکړي د یو ضرر، الله دې نه کي چې الله ما ته اراده وکړي د تکلیف در رسولو. دا تاسو چې د غیر الله عبادت کوئ، دغه تکلیف دوی زمانه لرې کولی شي. یا الله تعالی ما ته اراده وکړي د یو خیر، نو دا ستاسو خدایان چې دی په دې کې رکاوټ پیدا کولی شي، نو چې نشي کولی نو زه بیا لیونی یم چې الله پرېږدم او د بل شان هغه کوم. ارئیتم، تاسو خبر راکړئ ماته، ما د هغې معبودانو نه تدعونه چې تاسو عبادت کوئ، من دون الله بغیر د الله نه، ان ارادنی الله، که چېرې اراده وکړي په ما الله بدر، د یو ضرر، مالی ضرر راشي یا بدنی ضرر، نو هل هن، آیا دی دا ستاسو خدایان، دا ستاسو معبودان، کاشفات دره، لرې کوونکي د ضرر دغه، هغه د الله ضرر دوی لرې کولی شي؟ نه. او ارادنی برحمت، یا الله اراده وکړي په ما د یو رحمت، صحت راته راکوي، مال راته راکوي، عزت راته راکوي، نو هل هن، آیا دی دغه معبودان او بوتان، ممسکات و رحمته، بندون که در رحمت داغ؟ خبر ادا شو چه بسم یو الله دی. قلت ورتوایا زما عقیده دادا، حسبی الله، کافی دی زما الله، بس دا یو الله می کافی دی، چه دا عبادت کم، مالک دا خیرم دی گنرم، مالک دا شرم گنرم، والقدر خیره و شره ان الله تعالی علیه، او پدغ داس یواز نیما، علیه پدغ الله باندې، یتوکل المتوکلون، اعتماد کوي، بروسه کوي، اعتماد کوونکی. متوکلون نه مراد مظهری وی مؤمنان. قلت ورته وایا زی چلو، یا قوم اعملوا، ای زما قوم تاسو عمل کوی، على مکانتکم، په دا خپل حالت چې تاسو شرک کوی او دا نور کوی، انی عامل، بشک زه عمل کوونکې په خپل حالت ما، لیکن رز را روانه ده، پته به ولګي، فسوف تعلمون، زر دی چې تاسو ته به معلوم شي، من یأتیه عذاب، هغه څوک چې راشي هغه ته عذاب، او یخزیه وی شرمی، ویحل علیه، راشی پاغه عذاب مقیم، عذاب همیشه. ترغیب دید الله کتاب تا، انا انزلنا علیک الکتاب، یقینا مونږ را لیږلی دی پیغمبر تا ته کتاب، للناس د پاره د خلکو، بالحق په حق، فمن اهتدا، کم سړی چې روان شوی وي په سمه لار، کم سړی چې په سمه لار رواني، الکه ګټه چاله شوه، فلی نفسه، نو دا ګټه به خپل ځان لی. تاسو نن راغلی الحمدلله وایې ځان سره ړکې، ګټه یې چاله ده؟ الله چې خیر برکت ورکوي چاله به ورکوي؟ په کاروبار کې خوم تاسو له به درکوي، بچیان چې نیکان کیږي د چا به کیږي؟ خوم ستاسو به کیږي. و من دوله، او کم سړی چې بېلارې شو، بېلارې شو، ډم وي او دا ګنده وي او دای جراغان او رمان را ولی نو نقصان چا لري فا انما یدلو بشک دی گمراه کیگی خود دی گمراه سزا علیه پا دباندی بی الله گوره کستاس و خیالی دا مخ که ندادا تسلی خبر را روانی دی وما انت علیهم او نی تا پا دی باندی بی وکیل زیموار گوره دا دی زیموار نی چه ابو جهل ایمان ولی را نوڑو یا چه دی پلانی من ولی را نوڑو یا دا پلانی سبک لولی نرازی چه نرازی خود سر نرازی زمان که پا کسی کار دی بسته و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحاب اجمعین اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و جل آخرتنا خیرن الاولا یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام دعاو که یا اللہ تزمان نرازاشی خدای خپل فضل کرم په موږ باندې وکي رب د عجزی او د سوال لاسونه موږ تا ته نیولی دي خدای د خپلو رحمتونو نه ډک لاسونه موږ ته واپس کي رب د خپل عظیم کتاب پویه زموږ نصیب وګرځوي رب د خپل خوږ پیغمبر علیه السلام د ښکلي او د ښایسته حدیثو پویه زموږ نصیب وګرځوي رب صحیح طور موږ د قرآن مجید او د حدیثو د رسول الله اتباع نصیب وګرځوي خدای قرآن مجید او حدیث در رسول الله نسب العین زمونږه وګرځي رب د دې خیر او برکت دنیا کې مونږ ته راکړي زمونږ تعلقدارانو ته د دې خیر برکت ورکړي رب د قبر کې د دې خیر برکت راکړي رب په ورځ د قیامت د دې عظیم خیر او دولت نه مونږ ته محرومه خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خو کړي الله دوی له دې راتلو د دې کېناستو دنیا کې هم الله اجر ورکړي آخرت کې هم الله اجر ورکړي سره زمونږ الله د دنیا او د آخرت خیر او برکت نصیب وګرځي سره زمونږ الله تعالی په حلال کاروبار کې او ته الله خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي سره زمونږ الله د هر قسم پریشانونه د هر قسم حادثونه حفاظت وکړي د خپل وطن تم دعا په اخلاص دعا وکړي چې الله تعالی د دې غیبي حفاظت وکړي دا کوم حالات چې پیښیږي الله د دې اصلاح وکړي الله زمونږ په وطن کې اتفاق پیدا کړي اخلاص پیدا کړي امن الله پاک راولي دا بیا بدا بی اتفاقی و دا بدا منی اللہ پاک ختم کی بیماران و تم دعا گانو که چه دا اهل اسلام سون بیماران دی اللہ و تزر تزر شفا کامل ور کی خاص کل ملگری بیماران دی اغوی تا دعا گانو که چه اللہ صحت اجل ور کی دا ملگرو کورونو کی بیماران دی اغوی تا دعا گانو که چه صحت اجل ور کی زمان دا تسلیم اجسی کور والا بیماران دی اغوی تا دعا گانو که چه اللہ صحت اجل ور کی بل زمان یو دوست دیر نیک سره دی مور محترمه باندې پالش را دغه بیماری راغلی وغې ته دعاګانې وکړي چې الله صحت عاجله ورکړي نور بیماران دي زمونږ یو بل ملګری دی زمونږ خدمت کې متلی و ډېر خدمت یې زمونږ وکړه او بله ورځ یې والد محترم وفات شوی دی هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله مغفرت نصیب وګرځي دا د بازار خلک دا قوم دوی ته هم دعاګانې وکړي زمونږ د دې درسو د خپل وس مطابق دوی ډېر خدمت کوي الله دې دوی د دنیا او آخرت ښایسته کړي الله دې دوی لپاره کاروبار کې برکت ورکړي وصلی الله تعالی